Ezüstöt a holdat óvizén, színezüst lángot szór a fény. Ó, de sokszor járok erre én egyedül, titkon a szívem arra vár, hogy itt egyszer újra rád talál. De csak a gúnyos őszi szél hegedül. Azelőtt itt a tónál randevúztunk, itt a tónál álmodoztunk, holt fényes nyár éjszakát. Te meg én, reszket a hold a tóvizén, színezős lángot szór a fény. Most is csak erre járok én egyedül. Későre jár, a tó is alszik már, s a lomb közt most hűvös szél suhan. Egy sárgult levél zizegve földet ér, s a csendben csak nézem szomorúan. Reszket a hold a tóvizén, színezős lángot szór a fény. Most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül.